الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور وعن النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة في الجنة فيقول الله عز وجل يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول الله عز وجل هل رضيتم فيقولون وما لنا لا نرضى يا ربنا وقد أعطيتنا ما لم تؤت أحدا من خلقك فيقول الله عز وجل ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقولون وأي شيء أفضل من ذلك فيقول الله عز وجل أحل عليكم رضواني فلا أسقط عليكم بعده أبدا أو كما قال عليه السلام میرے محترم سامعین آپ کے سامنے بندہ حاضر ہوا حضرت ڈاکٹر صاحب دامت برکاتہم کے حکم سے جیسے بندہ اس لائق نہیں کہ آپ کے سامنے کچھ عرض کر سکے لیکن الامر فوق الادب اس اعتبار سے حضرت ڈاکٹر صاحب کا حکم بجا لاتے ہوئے بندہ آپ حضرات کے سامنے اور چونکہ یہاں میرے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں حضرت ڈاکٹر صاحب تشریف فرما ہے تو اپنا پرانا سبق ان حضرات کو سنانے کی نیت سے کہ ہم تربیت کے لین پہ چل رہے ہیں اور اپنا سبق ان کو سنائیں گے اس میں کوتاہی ہوگی اس کی اصلاح فرمائیں گے درستی ہوگی اللہ تعالی مزید ان کی طرف سے دعا لیں گے تو اس وجہ سے یہ جو تصوف کا سلسلہ ہوتا ہے اور آپس میں ملنا ہوتا ہے اس میں ایک بنیادی چیز سیکھنا ہے اب ایک علمی ظاہری سیکھنا ہوتا ہے اور ایک علمی باطنی سیکھنا ہوتا ہے انسان کا بدن بھی ایسا ہے کہ اس کے اوپر دو قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں ایک ظاہری بیماری ہوتی ہے اور ایک باطنی بیماری ہوتی ہے اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ڈاکٹر صاحب کو دونوں بیماریوں کا معالج بنایا اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صفت رکھی ہے کہ روحانی علاج بھی فرماتے ہیں اور جسمانی علاج بھی فرماتے ہیں اس اعتبار سے جسمانی علاج کے بغیر اگر کوئی آدمی رہ جائے تو آخری انسان مر کر بیماری ختم ہو جائے گی لیکن روحانی بیمار اگر ہو اور اس کا علاج نہ ہو تو اس کے نقصانات نہ صرف اس دنیا میں ہوتے ہیں بلکہ اس کے نقصانات مرنے کے بعد بھی ہوتے ہیں. اس وجہ سے روحانی اعتبار سے ان حضرات سے استفادہ حاصل کرنا اور ان کی صحبت میں آ کر ان سے فیض حاصل کرنا اور اپنے قلب کو نورانی بنانا، اپنے دل کو منور کرنا، یہ ایسی مجالس میں ہوتا ہے. تو ہم جہاں جو آتے ہیں تعلم کی نیت سے کہ ہم دین سیکھے بھی اور اس کے اوپر عمل کرنے کی طاقت ہمارے اندر آ جائے، اور جب ہم اس نیت سے آتے ہیں تو گویا کہ ہم متعلم بن جائیں گے. اور جو آدمی متعلم ہوتا ہے، سیکھنے والا ہوتا ہے، اس کے بارے میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، من احب ان ينظر الى اتقاء الله من النار فلينظر الى المتعلمين، جو شخص یہ پسند کرتا ہو، یہ چاہتا ہو کہ ان لوگوں کو دیکھے جو اللہ کے جہنم کے عذاب سے، اللہ کے جہنم کی آگ سے وہ آزاد ہوں، تو کس کو دیکھے؟ فلینظر الی المتعلمین، علم دین سیکھنے والوں کو دیکھے. دنیا کے اندر ہر طبقہ کے لوگ ہوتے ہیں، ہر مرتبہ کے لوگ ہوتے ہیں، لیکن جہنم کی آگ سے چھٹکارا پانے والوں کو دیکھنا اگر ہو تو کن کو دیکھے؟ متعلمین کو دیکھے. اور فرمایا والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، ما من متعلم، نہیں ہے کوئی ایسا سیکھنے والا، نہیں ہے کوئی متعلم، یختلف الی باب عالم، کہ وہ کسی عالم کے دروازے سے جاتا ہو، کسی عالم کے پاس سیکھنے کے لیے جاتا ہو، الا كتب اللہ له بكل قدم عبادۃ ثنا، مگر اللہ جل شانہ اس کے لیے ہر قدم پر ایک سال کی عبادت کا اجر لکھا ہے. وبكل قدم بنا له مدینۃ فی الجنہ، اور ہر قدم پر اللہ تعالی اس کے لیے جنت میں ایک شہر بساتا ہے، شہر آباد فرماتا ہے. دیکھو، ایک شہر فرمایا، ایک کمرہ نہیں، ایک گھر نہیں، ایک محلہ اور ایک بستی نہیں، بلکہ فرمائے مدینۃ فی الجنہ. یہ کس کے لیے؟ متعلم کے لیے. اور فرمایا کہ یہ متعلم وہ یمشی علی الارض، یہ زمین پہ چلتا ہے، والارض تستغفر له، زمین اس کے لیے مغفرت کی دعائیں کرتی رہتی ہے. وہ یصبح ویمسی، یہ صبح کرتا ہے، شام کرتا ہے، اس حال میں کہ مغفور له، کہ اس کی گناہ بخش دیے جاتے ہیں. وشہد فی الملائکہ، اور فرشتے یہ گواہی دیتے ہیں کہ انہم اتقاء اللہ من النار، کہ یہ لوگ ہیں اللہ کے عذاب سے، اللہ کی آگ سے چھٹکارا پانے والے. تو اس نیت سے ہم آئیں، یہ نیت کر کے آئیں کہ ہم یہاں پر علم دین سیکھتے ہیں. تو جب ہم یہ نیت کرتے ہیں تو ان فضائل کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ اب ہم اللہ کی نظر میں اس مقام پر ہیں کہ گویا کہ جہنم سے چھٹکارا پانے والے، ان کے اندر ہمارا بھی شمار ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے، فرمایا من اغبرت قدماہ فی طلب العلم، جس شخص کے دونوں قدم علم کے طلب کے اندر گرد آلود ہو جائے، حق آلود ہو جائے، گرد پڑ جائے، حرم اللہ جسدہ علی النار، فرمایا اللہ جل شانہ اس کے جسم کو آگ پر حرام فرما دیتا ہے. واستغفر له ملکاہ، اور جو فرشتے اس کے ساتھ دونوں جانب ہوتے ہیں وہ فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. وَإِذَا مَاتَ فِي طَلَبِهِ مَاتَ شَهِيدًا، اور اگر اس کو علم کے طلب میں موت آ جائے تو یہ شہید ہو کر مرے گا. اور یہ شہید ہو کر مر کر فرمایا کہ جب یہ قبر میں رکھتا ہے، وَكَانَ قَبْرُهُ رَوْضَةٌ مِّن رِيَاضِ الْجَنَّةِ، اس کی قبر جنت کے باغیچے میں سے ایک باغیچہ بن جائے گی. اور فرمایا وَيُوَسِّعُ لَهُ فِي قَبْرِهِ مَدَّ بَصَرِهِ، اس کے لیے اس کی قبر میں اتنی وسعت کر دی جائے گی جتنی اس کی نگاہ اور اس کی نظر جاتی ہے. اور یہ اس کے لیے صرف پیدا نہیں کہ اس کو اپنے اس عمل سے اس کی قبر میں اس کے لیے وسعت ہو گئی اور اس کے لیے قبر جنت کا باغیچہ بن گئی، بلکہ فرمایا وَيُنَفِّرُ عَلَى جِيرَانِهِ أَرْبَعِينَ قَبْرًا عَنْ يَمِينِهِ، اس کے جو پڑوس میں دوسری قبریں ہیں تو 40 قبریں دائیں جانب اس کو بھی روشن کر دے گی، وَأَرْبَعِينَ عَنْ يَسَارِهِ اور 40 قبریں بائیں جانب، وَأَرْبَعِينَ أَمَامَهُ اور 40 قبریں سامنے، وَأَرْبَعِينَ خَلْفَهُ اور 40 قبریں پیچھے. اس کی قبر کی وجہ سے اللہ جل شانہ 160 قبروں کو منور فرما دیتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ اس کو یہ مقام کیوں دیتا ہے کہ علم دین اور علم حاصل کرنے کے طلب میں نکلتا ہے، اور جہاں پر علم ظاہری بھی ہو علم باطنی بھی ہو اس کا کیا مقام ہوگا. اور فرمایا جب اس کی اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مرتبہ عطا فرمایا تو فنوم العالم عبادت، بس عالم کی نیند وہ عبادت ہے. ومذاکرتہ تسبیح، اور اس کا مذاکرہ کرنا سبحان اللہ کے برابر ہے. ونفسہ صدقہ، اور اس کا سانس لینا ایک ایک سانس صدقہ کے برابر ہے. اور فرمایا کل قطرۃ نزلت من عینیہ، جو قطرہ اس کی آنکھوں سے ٹپکتا ہے اس کے ذریعے سے جہنم کی آگ بجھ جاتی ہے. لہذا جب اللہ تعالیٰ نے اس کو یہ مقام دیا ہے تو فرمایا فمن اہان العالم فقد اہان العلم، جس نے کسی عالم کی اہانت کی، عالم کو ہلکا دیکھا، عالم کی توہین کی، تو اس نے اس عالم کی توہین نہیں کی بلکہ اس نے علم کی توہین کی، اس لیے کہ اس کے پاس علم ہے، اس نے اس علم کے حامل کی توہین کی تو اس نے علم کی توہین کی. اور یہ علم اس عالم کا اپنا ذاتی نہیں ہے، بلکہ فرمایا کہ علم تو اس کے پاس نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے آیا. تو فمن اہان العلم، جس نے علم کی اہانت کی، فقط اہان النبی، اس نے گویا کہ نبی کی اہانت کی، اس لیے کہ نبی کی طرف سے جو آیا ہوا علم ہے اور نور ہے اس کی اہانت کی وجہ سے نبی کی اہانت ہوگی. اور نبی نے بھی یہ علم تو اپنی طرف سے نہیں بنایا، نبی کے پاس بھی کسی نے لایا ہوگا. فرمایا فمن اہان النبی، جس نے نبی کی اہانت کی، فقط اہان جبریل، اس نے گویا کہ جبریل کی اہانت کی، اس لیے کہ جبریل امین علیہ السلام اللہ کی طرف سے اس کے پاس یہ علم اور وحی لایا کرتا تھا. اور جس نے جبریل کی اہانت کی، فمن اہان جبریل، جبریل کی اہانت کی، تو جبریل بھی تو خود نہیں آئے، اس کو کسی نے بھیجا تھا، اللہ نے اس کو بھیجا تھا علم دے کر. تو جس نے جبریل کی اہانت کی اور اس کے توہین کیا، فقط اہان اللہ، گویا کہ اس نے العیاذ باللہ اللہ کی اہانت کی. اور ظاہر ہے جو اللہ کی اہانت کرے اس کا کیا حشر ہوگا. فرمایا فمن اہان اللہ اہانہ اللہ یوم القیامہ، جس نے اللہ کی اہانت کی اللہ تعالی قیامت کے دن اس کو ذلیل و رسوا کرے گا. اس لیے یہ مقام جو حاصل ہوتا ہے، اتنا مرتبہ عطا فرمایا جاتا ہے اس وجہ سے کہ انسان اپنے آپ کو علم دین اور علم سیکھ کر آخرت کے راستے پر صحیح طریقے سے گامزن کرنا چاہتا ہے. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر جب ہم آتے ہیں تو اس لیے ہم یہ نیت کر کے آیا کریں کہ ہم علم دین سیکھیں گے، اپنا ظاہری باطنی اصلاح کی کوشش کریں گے، تو انشاءاللہ یہ سارے جو فضائل بہت سارے ہیں وہ سب کے سب ہمارے لیے انشاءاللہ اس میں مکمل حصہ ہوگا. جو آیت آپ کے سامنے بندہ نے عرض کی تھی، پڑھی تھی، تو اس کے اندر اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں تمام انسانوں کو وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ، تم اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو. وَجَنَّتٍ، اور اس کی جنت کی طرف دوڑو. عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ، بہت بڑی جنت کہ جس کا عرض صرف آسمان و زمینوں کے برابر، تو طول کتنی ہوگی. اور یہ جنت کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، متقیوں کے لیے یہ جنت تیار کی گئی ہے. اور متقی کون ہوتے ہیں؟ کون ہے؟ الذین ينفقون فی السراء والضراء، وہ متقی جو خرچ کرتے ہیں، فی السراء خوشیوں میں بھی خرچ کرتے ہیں، وسعت میں بھی خرچ کرتے ہیں، وضرائے اور تکلیف میں اور تنگی میں بھی خرچ کرتے ہیں. اور دوسری صفت کیا ہے ان لوگوں کی؟ والکاظمین الغیظ، اور غصہ کو پینے والے ہوتے ہیں. جنتیوں کے اوصاف اللہ جل شانہ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ ہیں جو غصے کو پینے والے ہوتے ہیں، اور نہ صرف غصے کو پیتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ والعافین عن الناس، لوگوں کے ساتھ عفو درگزر کا معاملہ بھی کرتے ہیں، لوگوں کو معاف بھی کرتے ہیں، اور صرف معاف کرنا نہیں بلکہ احسان بھی کرتے ہیں. فرمایا اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو بہتا ہے، ان کو پسند فرماتا ہے. تو اس وجہ سے جو آدمی اس راستے میں نکلتا ہے تو اپنے اندر جو کمیاں ہوتی ہیں، جو باطنی عیوب ہوتے ہیں، باطنی بیماریاں ہوتی ہیں، تو ان کو دور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تکبر بہت بڑی بیماری ہے، بلکہ تکبر میں سمجھو کہ ہر بیماری کی جڑ ہے. اسی طریقے سے غیبت بیماری ہے، حسد بیماری ہے، اور بہت ساری بیماریاں ایسی ہیں، ان میں سے ایک بیماری غصہ کا بھی ہے. لیکن غصہ فی نفسہ بری چیز نہیں ہے. اس وجہ سے قرآن پاک میں والعادمین الغیظ نہیں فرمایا گیا کہ جنتیوں کے اوصاف وہ ہیں جن کو غصہ نہ آتا ہو، یعنی جن کو غصہ نہ آتا ہو، بلکہ فرمایا والکاظمین الغیظ، غصہ تو آتا ہوگا لیکن غصے کو پینے والے ہوتے ہیں. اس وجہ سے غصے کا آنا برا نہیں ہے، بلکہ غصے کو غلط استعمال کرنا، بے جا استعمال کرنا، یہ برا ہے. شہوت کا ہونا برا نہیں ہے، بلکہ شہوت کو غلط استعمال کرنا، بے جا استعمال کرنا، یہ برا ہے. بلکہ آدمی سمجھے آپ، شہوت نہ ہو، غصہ نہ ہو تو یہ مریض ہوتا ہے. اسی طریقے سے بھوک کا لگنا برا نہیں ہے، لیکن اس بھوک کو غلط طریقے سے پورا کرنا، یہ برا ہے. پیاس کا لگنا برا نہیں ہے، لیکن پیاس کو غلط طریقے سے پورا کرنا، یہ برا ہے. اس وجہ سے اللہ جل شانہ نے فرمایا والکاظمین الغیظ، غصہ تو آئے گا لیکن اس کو ضبط کرے گا، اس کو برداشت کرے گا، اور جب اس کو برداشت کرے گا یوں سمجھو کہ جنت والوں میں سے ہو جائے گا. اسی وجہ سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی فرمایا حقیقی بہادر اور یقینی بہادر کون ہے؟ لیس شدید بسرعہ، وہ آدمی بہادر پہلوان نہیں ہے جو کسی کو پکڑ کر پچھاڑے اور گرا دے. پہلوان کون ہے؟ انما الشدید الذی یملک نفسہ عند الغضب، حقیقی پہلوان، حقیقی بہادر، قوت والا وہ شخص ہے جب اس کو غصہ آئے اور غصہ کے وقت اپنے اوپر قابو پا لے، غضب کے وقت اپنے نفس پر قابو پا لے، یہ ہے بہادر. ہم تو بہادر دوسروں کو کہتے ہیں، بلکہ اس کو بہادر کہتے ہیں جو غصہ کو نافذ کر لے، وہ بہادر نہیں ہے، غصہ کو تھام لے، یہ بہادر ہے. ہاں جہاں غصہ نکالنے کی جگہ ہے، مثلا جہاد ہے اور بہت ساری جگہ ہیں، وہاں غصہ نکالنا ہوگا. اسی وجہ سے تو شریعت نے غصہ کی نفی نہیں کی، بلکہ اس کو پینے کے بارے میں فرمایا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غصے کی چار قسمیں بیان فرمائی، اور فرمایا کہ ایک غصہ وہ ہے جو جلدی آئے اور دیر سے جائے، بدترین غصہ ہے. آئے تو جلدی اور ختم ہونے میں اس کا دیر لگے، یہ غصہ بدترین ہے. اور ایک غصہ وہ ہے جو دیر سے آئے اور جلدی جائے، یہ غصہ بہترین ہے. اور دوسرے جو دو قسم کے غصے ہیں وہ درمیانہ کے ہیں، کہ جلدی آئے جلدی جائے، دیر سے آئے دیر سے جائے. لیکن بہترین غصہ کون سا ہے؟ جو دیر سے آئے اور جلدی جائے. تو اس وجہ سے آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جو انسان سب سے بہترین گونج پیے تو وہ غصے کا گونج ہے. پیتے رہتے ہیں لوگ بہت ساری چیزیں، دودھ بھی پیتے ہیں، شہد بھی پکاتے ہیں، بہت سارے مختلف مشروبات ہیں، لیکن فرمایا سب سے بہترین گونج جو انسان پیے وہ غصے کا گونج ہے. غصہ پینے والا یہ کامیاب انسان ہوتا ہے. اور اس پر احادیث کے اندر جو فضائل آئے ہیں، اور اس پر ہمارے اکابرین نے جو عمل کر کے دکھایا، وہ ہمارے لیے مثال راہ ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں یہ بات مشہور ہے کہ ایک کافر کے اوپر بیٹھا ہوا دین کے لیے اس کو قتل کر رہا تھا اور تلوار نکال کر اس کے سر کو کاٹ رہے تھے. اس نے نیچے سے سوچا اور تو کچھ نہیں کر سکتا, چلو تھوک ہی دو اس کے اوپر. اس نے نیچے سے تھوک دیا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کو غصہ آیا, اور جب غصہ آیا تو غصہ میں اپنے ذاتی جذبہ شامل ہو گیا, فوراً اس کو چھوڑ دیا. اٹھ گئے, حیران ہو گیا, کیا بات کی, کیا وجہ ہے کہ آپ تو مجھے قتل کر رہے تھے, بس میں تو قتل ہونے کے قریب تھا, لیکن آپ کو تو مزید مجھے قتل کرنا چاہیے تھا, نہ یہ کہ چھوڑنا چاہیے, آپ نے چھوڑ دیا. فرمایا کہ ہاں میں نے اس لیے چھوڑا کہ پہلے تمہیں اللہ کے لیے کر رہا تھا, اب جب تم نے تھوک دیا تو مجھے غصہ آیا, تو غصے کی وجہ سے میں آپ کو قتل کرتا تو اللہ کے لیے نہ ہوتا, میں نے غصے کو اللہ کے لیے پی لیا. تو یہ ہمارے بڑے ہیں, انہوں نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا کہ غصہ کو آدمی کیسے پیتا ہے. ہمارے بزرگوں نے, ایک بزرگ گزرے ہیں, وہ ایک دفعہ منبر پر تشریف فرماتے اور بیان فرما رہے تھے, اور ان کے بیان میں ہزاروں کا مجمع ہوتا تھا. تو ایک ساتھ بیچ میں سے کھڑے ہوئے اور اس نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ حرامی ہیں, اب آپ دیکھیں ہمارا جیسا نکما ہوتا تو تقریر وقری چھوڑ دیتا, اس کے ساتھ لڑ پڑتا کہ تم نے کیوں کیسی بات کہی اور ہزاروں لوگوں کے سامنے ایسی بات کیوں کہی. لیکن انہوں نے تھوڑا سا سر دکھایا اور پھر فرمایا کہ آپ کو غلط فہمی لگی ہے, میں حرامی نہیں, میرے والدین کا نکاح جس نے کرایا تھا اس کے گواہ اب بھی موجود ہے, اور اپنا تقریر جاری کیا. تو یہ ہمارے بڑوں کا کارنامے ہے کہ ایسے وقت میں بھی وہ صبر کرتے تھے اور ایسے وقت میں بھی وہ برداشت کرتے تھے. اس لیے ہم اور آپ نے اپنے آپ کو سدھارنا ہے, اس غصے کو قابو میں رکھنا ہے. جب ہم غصہ قابو کر لیں گے یقین کریں ہزاروں پریشانیوں سے بچ جائیں گے. آج جو دنیا کے اندر فسادات ہیں اور جو لڑائیاں جھگڑے ہیں اور جو پریشانیاں ہیں, اس کی خالص وجہ یہی ہے کہ تھوڑا سا کسی معمولی بات پر غصہ آ گیا اور جا کر اس کو قتل کر دیا, اس کو مار دیا, لڑائی ہو گئی, اور پھر اس کے سالوں سال لڑائی چلتی رہتی ہے. اگر تھوڑا سا برداشت کر لے, اللہ کے لیے معاف کر دے, اپنے آپ کو کم سمجھے اور اللہ کے لیے اس کو معاف کر دے, تو دنیا میں بھی اس کے لیے عافیت ہے اور قیامت کے دن تو حدیث پاک میں آتا ہے, رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ارشاد ہے, فرمایا انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ او فی وسط الجنہ لمن ترک مراء وهو محق. میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں جنت کے بیچ میں, جنت کے بیچ میں گھر کا ذمہ دار ہوں کہ اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر دلاؤں گا. کس شخص کے لیے؟ لمن ترک مراء, جس نے لڑائی جھگڑے کو ترک کر دیا اور چھوڑ دیا باوجود اس کے کہ وہ ہوا مشق, وہ حق پہ تھا, اس کو چاہیے تھا کہ وہ اپنا انتقام لیتا یا اپنا حق حاصل کر لیتا, لیکن صرف اس لیے اس نے لڑائی جھگڑے کو ترک کر دیا کہ لڑائی جھگڑا ہو جائے گا اور اسے ہمارا نقصان ہوگا, تو اپنا حق چھوڑ دیا. اس لیے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا انا زعیم, میں اس کے لیے ذمہ دار ہوں, ببیت فی ربض الجنہ, جنت کے درمیان میں گھر دلانے کا. تو اب یہ کام ہر آدمی کے بس میں نہیں ہے, اس کو سیکھنا پڑتا ہے. ایسے حضرات کی صحبت میں اور ان کے مجالس میں آ کر ایسی باتوں کو سن کر اس پر غور کر کے اس کی مشق کر کے پھر جا کر کہیں انسان جو ہے غصہ کو ضبط کر سکتا ہے. صرف کہنے سننے سے یہ بات قابو میں نہیں آتی, کہنے سننے سے بات قابو میں آتی تو ہم سب نیک ہوتے. سنتے یہ سب جو کچھ میں عرض کر رہا ہوں اکثر نے ساری باتیں سنی ہوں گی, لیکن عرض اس لیے کر رہا ہوں کہ ان باتوں کو اپنے وجود میں کیسے ہم لائے, کس طریقے سے ہم اس کو اپنائیں. ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں ایک دفعہ مشہور ہوا, لوگ ہوتے رہتے ہیں کہ بہت اچھے آدمی ہیں اور بہت بردبار ہیں اور بہت یہ ہے. تو ایک آدمی امتحان کے طور پر ان کے پاس ایک دفعہ آئے اور فرمایا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ وہ بہت کم سویا کرتے تھے 24 گھنٹوں میں, اور دن کے وقت کسی وقت سویا کرتے تھے. تو وہ جو آدمی سوال کرنے کے لیے آیا اس نے وہی وقت تلل کیا جس وقت میں وہ آرام فرماتے تھے. آ کر دروازہ کٹکھٹایا, نکلے, کون؟ کہا کہ میں آیا ہوں ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے. تو حضرت امام صاحب کو تو اس پہ غصہ آنا چاہیے تھا, ظاہر ہے کہ میں 24 گھنٹے اسی مسائل انہی مسائل کے لیے بیٹھا رہتا ہوں اور یہ مسائل حل کرتا رہتا ہوں, بتاتا رہتا ہوں, تو اب تو تھوڑا سا وقت میں نے اپنے آرام کے لیے خاص کیا تھا, تو میرے آرام کے وقت میں کم از کم نہیں آنا چاہیے تھا, کسی اور وقت میں آ جاتے. لیکن حضرت امام صاحب نے غصہ نہیں فرمایا, برداشت کر کے فرمایا, کہا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے آگے سے کہا کہ وہ مسئلہ تو میں بھول گیا, پوچھنا بھی نہیں چاہیے تھا, لیکن پوچھ لیا تو پھر جب بھول گیا اس کو تو ضرور غصہ آنا چاہیے تھا. حضرت امام صاحب نے فرمایا چلو جب یاد آ جائے تو پھر آنا. وہ چلا گیا. کم از کم آج پہلے پتہ نہیں تھا کس وقت آرام فرماتے ہیں, تو دوسرے دن تو پتہ ہونا چاہیے تھا کہ یہ آرام کا وقت ہے, کسی اور وقت آ جاتے. تو دوسرے دن پھر اسی وقت آ گیا اور پھر دروازہ کٹکھٹایا, پھر اس کے آرام میں خلل پیدا کیا. حضرت امام صاحب نکلے, دیکھا وہی شخص ہے, کہا ہاں بھائی مسئلہ یاد ہو گیا. غصہ تو آنا چاہیے تھا کہ بھائی کل تو تو نے میرا آرام برباد کیا, میری نیند خراب ہو گئی, آج پھر اسی وقت آپ آ گئے. کچھ نہیں فرمایا. فرمایا کہ ہاں بھائی مسئلہ یاد ہو گیا. کہا کہ ہاں وہ مسئلہ, لیکن پھر بھول گیا. اب دوسرے دن بھی اس نے کہا بھول گیا. اس نے اصل میں امتحان لینا تھا. امام صاحب کو تو پتہ نہیں تھا, وہ تو اللہ کے لیے برداشت کر رہے تھے. تو دوسرے دن جو ہے اس نے کہا ٹھیک ہے جب بھی یاد آ جائے تو پھر پوچھ لینا, چلا گیا. تیسرے دن جب آیا تو اسی وقت جو آرام کا وقت تھا, دروازہ کٹکھٹایا, نکلے, وہی شخص ہے. تو آج تو اس کو 2-3 تھپڑ لگانا چاہیے تھے کہ اللہ کے بندے 2 دن تو سونی میری نیند میرا آرام برباد کیا, آج پھر اسی وقت آ گئے, کم از کم کسی اور وقت آ جاتے. کچھ نہیں فرمایا. فرمایا کہ ہاں بھائی مسئلہ یاد ہو گیا. کہا کہ ہاں مسئلہ یاد ہو گیا. کیا مسئلہ ہے؟ اب یہاں غور کرنے کی بات ہے کہ وہ مسئلہ جو پوچھ رہا ہے 3 دن اس کی آرام کو خراب کر رہے ہیں, تو وہ مسئلہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ مسئلہ یہ ہے کہ پخانہ میٹھا ہوتا ہے یا کڑوا. اتنے 3 دن مسلسل آرام کو برباد کیا اور سوال اتنا گٹیا قسم کا, اس پہ تو اس کو غصہ آنا چاہیے تھا, لیکن اللہ پاک نے ان کو صبر کا پہاڑ بنایا تھا. برداشت کر کے آپ نے جواب دیا اور فرمایا کہ ہاں وہ میٹھا ہوتا ہے. جواب ہو گیا, کیسا ختم, چلے جانا چاہیے تھا. اس نے الٹا اور سوال کیا, اور وہ سوال کیا کیا کہ کیا آپ نے چکا ہے کہ میٹھا ہوتا ہے؟ اب اس کے بعد تو صبر کا پیمانہ بالکل لبرز ہونا چاہیے تھا. ہم تو بیان کا کہنے کو ساتھ ہے اور وہ ان کے اوپر گزر رہا ہے, لیکن وہ برداشت کر رہے ہیں. انہوں نے فرمایا کہ عقل مند ہر چیز چکھنے سے نہیں معلوم ہوتی, بعض چیز تجربے سے معلوم ہوتی ہیں, اور مکھیاں جو عام طور پہ بیٹھتی ہیں وہ میٹھی چیز پر بیٹھتی ہیں, اور پخانہ پی بھی زیادہ بیٹھتی ہیں, اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ پخانہ میٹھا ہوگا. اس نے ہاتھ جھوڑ دیے اور معافی مانگی, اور اس نے کہا کہ میں نے آپ کے بارے میں سنا تھا, بالکل وہی آپ صبر اور تحمل کے پہاڑ ہیں, اور اس کے بعد توبہ کر کے اس کے پکا مرید بن گیا. تو یہ ہے, ہمارے بزرگوں نے کر کے دکھایا. غصہ پینا یہ بہت بڑا کام ہے. اللہ جل شانہ اس کی تعریف فرما رہا ہے, وَلَمَن صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ, چھوٹا کام نہیں ہے. جس نے صبر کیا اور معاف کیا, بخش دیا, تو یہ بہت بڑا کام ہے, انبیاء والا کام ہے, یہ چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. اس وجہ سے ہم اور آپ بھی اپنے آپ کو اس کا عادی بنائیں, اور اس کے اوپر جو انعامات ملتے ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اعلان ہوگا کہ وہ لوگ کھڑے ہو جائے جن کا اللہ کے اوپر کوئی حق ہو. ہم حیران ہوں گے کہ اللہ کے اوپر حق کس کا ہوتا ہے. کچھ لوگ کھڑے ہو جائیں گے, اور یہ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے اللہ کے لیے دوسروں کو معاف کیا ہوگا, اور ان کو اعلان ہوگا کہ جنت کی حوروں میں جو بھی تم چاہتے ہو ایک حور اپنے لیے پسند کر لو, یہ اعزازی حور ان کو ملے گا. تو یہ کس وجہ سے؟ اس لیے کہ انہوں نے دنیا کے اندر اللہ کے لیے اپنے بھائی کو معاف کیا ہوگا. شریعت میں تو انتقام لینے کی بھی اجازت ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ، انتقام بھی اتنا لینا ہوگا جتنا تمہیں ستایا گیا ہے، جتنی تکلیف تمہیں پہنچائی گئی اتنا انتقام ہے. لیکن اس کے ساتھ فرمایا وَلَئِنْ صَبَرْتُمْ، اگر صبر کیا اور معاف کیا، لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ، یہ صبر کرنے والوں کے لیے انتقام لینے سے بہتر ہے. انتقام لینے سے صبر کرنے والوں کے لیے یہ بات بہت بہتر ہے. اس وجہ سے میرے محترم دوستو، غصہ تو انسان کو آئے گا، لیکن اس کو برداشت کرنا، اس کو پینا، یہ جنان والے ان حضرات کے صحبت میں آ کر یہ کام سیکھنے ہوں گے، اس کے بغیر نہیں ہوتا. رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غصہ برداشت کرنے کا اور غصہ ٹھنڈا کرنے کا طریقہ علاج بھی بتلایا. فرمایا کہ جب غصہ آ جائے، جب غصہ آ جائے کسی کے اوپر، تو اگر کھڑا ہے تو بیٹھ جائے، اور اگر بیٹھا ہے تو لیٹ جائے، اور یہاں تک فرمایا کہ اگر لیٹا ہے تو اپنے چہرے کو زمین پہ رگڑ دے، اور اپنے مبدا اور معاد پہ سوچ غور کرے. مبدا معاد پہ غور کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سوچے کہ میں پیدا ہوا ہوں کس چیز سے، منی کے ایک غلیظ اور ایک مہین قطرے سے، منی کے قطرے سے پیدا ہوا ہوں، اور اب جب مروں گا تو مرنے کے بعد میرا حشر کیا ہوگا، پورے جسم کے اندر کیڑے، پورا جسم کیڑوں کے اندر ختم ہو جائے گا. تو مبدا معاد پہ غور کر کے اب سوچ لو کہ میں جو غصہ کر رہا ہوں، اپنے بھائی کو کچھ کہنے والا ہوں، تو مجھے کہنا چاہیے یا نہیں، میری حیثیت کیا ہے، اور اپنے چہرے کو زمین پر رگڑ لے اور یہ سوچ لے کہ مٹی سے پیدا ہوا اور مٹی میں جاؤں گا، تو انشاءاللہ اس سے غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اور یہ بھی فرمایا کہ جب غصہ آئے تو درود شریف پڑھ لیا کرے، درود شریف کے ذریعے سے انسان کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے غصے کے ٹھنڈا کرنے کے لیے یہ ہے کہ تھوڑا سا پانی پی لے، وضو کر لے. اور یہ بھی فرمایا کہ جس پر غصہ آئے تو اس کو اپنے سامنے سے ہٹاؤ، ہٹ جاؤ، اگر وہ نہ ہٹتا ہو تو خود ہٹ جائے. اس لیے کہ جس پہ غصہ ہو اس کو آپ دیکھیں گے تو غصہ مزید بڑھتا رہتا ہے، لیکن جب آنکھوں سے ہٹ جائے تو پھر غصہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا ہونے شروع ہو جاتا ہے. اسی ترتیب سے فرمایا کہ جب غصہ آ جائے تو کسی نیک آدمی اور صالح آدمی کے صحبت میں جانا. اگر آپ برے آدمی کے صحبت میں گئے، وہ آپ کو اور غصہ دلائے گا، کیا یہ کیا ہے، اس نے ایسی بات کہی، تو پھر آپ کو غصہ دلا کر آپ کو واپس بھیج دے گا. لیکن آپ نیک اور صالح آدمی کے صحبت میں جائیں گے، وہ آپ کو تسلی دے گا، کوئی بات نہیں ہے، ہوتا رہتا ہے، دنیا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، آرام سے انشاءاللہ بات حل ہو جائے گی، تو اب اس کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے گا. اس وجہ سے ہم اور آپ نے دنیا کے اندر رہ کر ان ساری چیزوں کو سیکھنا ہے، اور اپنے اندر جو روحانی بیماریاں ہیں ان کو نکالنا ہے. اب ان کو نکالنے کے لیے یہی اللہ والے ہوتے ہیں کہ ان کے صحبت میں انسان آ کر، ان کی صحبت میں بیٹھ کر اور ان سے سیکھے. اس غصہ پینے پر جو مقام ملتا ہے، ایک بزرگ کے بارے میں مشہور ہوا، فرمایا ایک آدمی اس کے زیارت کے لیے گیا، مشہور ہوا کہ فلاں جگہ میں ایک بزرگ ہے اور بہت اللہ والا ہے اور یہ ہے، تو وہ آدمی اس کی ملاقات کے لیے گیا. جب گھر پہنچا، وہ گھر پہ نہیں تھے، بیوی تھی، اس سے پوچھا کہ کہاں گئے ہیں. اس نے اپنے شوہر کے بارے میں برا بھلا کہنا شروع کیا، اور جو اس کے زبان پہ آتا تھا سب کچھ کہہ دیا. اب اس نے سوچا کہ میں نے تو اس کے بارے میں بہت کچھ سنا تھا، بہت اللہ والا ہے، اللہ پاک نے اس کو بڑا مقام دیا ہے، اور بیوی اس سے اتنا نالا، اور بیوی اتنا یعنی اس کے بارے میں برے القاب اور بری باتیں کہہ رہی ہے، تو مایوس ہو کر واپس ہوا. تو ایک آدمی کو دیکھا کہ جنگل کی طرف سے آ رہا ہے، کسی نے کہا کہ وہ ہے جو آپ پوچھ رہے تھے، تو دیکھا کہ شیر ہے، شیر کے اوپر اس نے اپنا سامان وغیرہ لادا ہوا ہے، اور سانپ اس کے ہاتھ میں ہے، اور اس سے شیر کو ہنکارا. حیران ہو گیا کہ بیوی نے یہ کہا، اور آدمی اے یہ ہے، ان سے ملاقات کی اور ان سے پوچھا کہ کیا بات ہے، میں آپ کے گھر گیا تھا اور آپ کی اہلیہ نے تو یوں یوں کہا، اور آپ کو یہ مکان ملا ہے. تو انہوں نے فرمایا کہ یہ مکان مجھے اپنی بیوی کی اسی کھڑی کسیلی سہنے اور برداشت کرنے سے ملا ہے. تو ظاہر ہے کہ کسی کے لیے کوئی اس کے یعنی اصلاح کا ذریعہ بن جاتا ہے تو اس کے لیے اپنی بیوی اصلاح کا ذریعہ بن گئی تھی. برا بالا کہتی برا بالا کہتی تو وہ برداشت کرتے تھے, اللہ پاک نے ان کو یہ مقام دیا تھا. تو غصہ کو انسان ایک دفعہ پی لے اس کے بعد اس کے دل میں ایک لذت محسوس ہوتی ہے, نورانیت محسوس ہوتی ہے اور آخر اپنے تو اس کے درجات بلند ہوتے ہیں. حضرت امام شافعی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جو آدمی جس آدمی کو غصہ کی بات پہ غصہ نہ آئے وہ گدا ہے. غصہ تو آتا ہوگا لیکن جس آدمی کو اگر اس کے پاس جائے اور اس کے پاس معذرت کرے اور وہ معذرت قبول نہ کرے تو وہ شیطان ہے. دونوں باتیں ہیں. علماء نے لکھا ہے کہ جب کسی کو تیرے بھائی سے کوئی غلطی ہو جائے اور تجھے اس پر غصہ آ جائے تو اس کے لیے اپنی طرف سے 70 عذر تلاش کرو, 70 آزار کہ اس نے یہ بات اس لیے کہی ہوگی کہ اس کو صحیح بات نہیں پہنچی ہوگی, یہ اس نے اس لیے کہی ہوگی کہ اس کی طبیعت اس وقت خراب ہوگی, اس نے یہ بات اس لیے کہی ہوگی کہ بیمار ہوگا, یہ بات اس لیے کہی ہوگی کہ گھر میں اس کی ناچاکی ہوگی. یعنی اپنے طرف سے اس کے اس بات کے لیے عذریں تلاش کرے اور اگر تمام عذروں کے باوجود پھر بھی آپ کہیں کہ نہیں نہیں کوئی بات نہیں, اس نے خود خباثت کی ہے اور خود اس نے برے بات یعنی گالیاں دی ہے یا یہ کام کیا ہے, تو اس کے بعد بھی اس کو ملامت نہ کرو, اپنے دل کو ملامت کرو اور دل کو کہو کہ اے دل تم کتنا سخت اور سخی ہے, کتنا سخت ہے کہ تم تیرا بھائی تیرے سامنے 70 عذر پیش کر رہا ہے اور تم پھر بھی اس کو قبول نہیں کرتا. تو اس ترتیب سے اگر ہم رہیں گے نیک لوگوں کی صحبت میں رہ کر ان باتوں کو سن کر ان باتوں کو سیکھ کر اور ان باتوں پہ عمل کر کے ہماری دنیا اور آخرت بن جائے گی. تو مرید جو مریدین کا نام ہوتا ہے, مرید کا معنی ہے چاہنے والا, بعض افعال سے ہے. تو ہم کس کو چاہتے ہیں؟ چاہنے والا شیخ کو چاہتا ہے, شیخ کے ذریعے سے اللہ کو چاہتا ہے, شیخ کے ذریعے اللہ کو چاہتا ہے. اور جو چاہنے والا ہوتا ہے تو اس کے سامنے جو کچھ بھی آ جائے پیش تو وہ برداشت کرتا ہے. اور ظاہر ہے کہ اپنا شیخ پھر اپنے مرید کی تربیت کرتا ہے تو کبھی نرمی سے کرتا ہے, کبھی سختی سے کرتا ہے, کبھی ایک انداز میں کبھی دوسرے انداز میں, ان سب کو سینا ان سب کو برداشت کرنا ہوگا. بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ مرید باب افعال سے ہے اور باب افعال کے اندر ایک خاصیت سلب ماخذ کا ہے. سلب ماخذ کا مطلب یہ ہے کہ ارادہ یرید ارادہ کرنا چاہنا, لیکن یہاں پر باب افعال کے اندر جو سلب ماخذ ہے مطلب یہ ہے کہ انسان کا جو اپنا ارادہ ہے جو کچھ چاہتا ہے اپنے چاہت کو بالکل ختم کر دے, اپنے ارادے کو بالکل ختم کر دے اور سلب کر دے, یوں سمجھو کہ مردہ بدست زندہ ہو جاتا ہے. پہلے شیخ تلاش کر کے اطمینان کر کے یہ یقین کر کے کہ یہ اللہ والا ہے, مجھے یہ اللہ کے ساتھ ملائے گا, جو کچھ مجھے کہے گا وہ صحیح بات کہے گا, جب یہ اطمینان ہو جائے تو اب سب کچھ سپرد کر دو, بس اب تو مردہ بدست زندہ ہو جائے. اس ترتیب سے کبھی سختی ہوگی, جب سختی ہوگی سمجھ لو کہ تربیت ہو رہی ہے, کبھی نرمی ہوگی تب بھی سمجھ لو کہ تربیت ہو رہی ہے, اس لیے کہ نرمی میں بھی کوئی خاص تربیت ہوتی ہے اور سختی میں بھی کوئی خاص تربیت ہوتی ہے. کبھی عام حالات کے اعتبار سے ہوگا, کبھی ناراض ہو کر دور کرے گا, کبھی بہت خوش ہو کر قریب کرے گا. اب یہ ساری چیزیں سیکھنے کی ہوتی ہیں. اب بڑوں کے صحبت میں رہ کر اور ان کے اندر ان کے ساتھ رہ کر ان سے یہ فیض حاصل کرنا ہوگا. تو اس وجہ سے ہم اور آپ یعنی اگر چاہیں کہ ہماری اصلاح ہو جائے اور ہم اللہ والے بن جائیں تو اپنے اندر سے جتنے رذیلے ہیں ان کو ختم کرے. ان رذیلوں میں سے ایک رذیلہ غصے کا, کہ انسان کو غصہ آتا رہتا ہے, غصہ آئے تو انسان کی دنیا اور آخرت کا نقصان ہوتا ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ایک دفعہ ان کے والد کا انتقال ہوا تو ایک آدمی آیا, اس نے کہا کہ مجھے پتہ چلا کہ آپ کے والد کا انتقال ہوا. فرمایا کہ ہاں. پھر صاحب کہا کہ مجھے یہ بھی معلوم ہوا ہے کہ آپ کی والدہ وہ بہت حسین و جمیل ہے, تو میں چاہتا ہوں کہ اس کے ساتھ میں شادی کر لوں. اب سوچ لے, ایسی بات کسی کے سامنے کہنا کوئی آسان بات نہیں ہے. حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ صبر کے پہاڑ, انہوں نے کچھ برا نہیں مانا, برداشت کیا, تکلیف تو ہو گئی لیکن برداشت کیا, اور فرمایا کہ میری والدہ تو خود سمجھدار اور عاقل ہے, وہ اپنا نکاح کرانا چاہتی ہو تو اس کی مرضی, میں ان سے پوچھ لیتا ہوں. حضرت امام صاحب اٹھے آنے لگے اور اس آدمی نے چیخ مار کر گر کر ہلاک ہو گیا. امام ابو حنیفہ نے فرمایا کہ میرے صبر نے اس کو مارا, خود انتقام نہیں لیا. اللہ والوں کا انتقام پھر اللہ لیتا ہے, اللہ والوں کا انتقام پھر اللہ لیتا ہے. اسی طریقے سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک آدمی بازار میں ملا, اس نے اس کو برا بلا کہنا شروع کیا اور خوب جو کچھ اس کے زبان پہ آ سکتا تھا اس نے کہہ دیا. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے اس کو اس کی گالیوں کا کوئی جواب نہیں دیا اور خاموشی سے سب کو سن لیا. جب وہ واپس ہوا, وہ اپنا گھر چلے گیا, امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ اپنے گھر سے تشریف لائے اور آ کر اپنے گھر سے کچھ تھیلا لیا, اس کے اندر کچھ جراہم دنانیر وغیرہ جو تھے وہ ڈال دیے اور جا کر اس آدمی کے گھر پہ گئے. دروازہ کا کٹایا نکلا, دیکھا تو امام صاحب کھڑے ہیں. تو اس نے سوچا ہوگا کہ اب تو میرے ساتھ لڑنے کے لیے شاید کسی چند آدمیوں کو لے کر آئے گا, میرے ساتھ لڑے گا, لیکن اکیلا تھا, اس کے ہاتھ میں وہ تھیلا تھا. تو آپ نے اس کو وہ تھیلا پیش کیا, کہا کہ لے لو, یہ میری طرف سے ہدیہ. میں حیران ہو گیا کہ ہدیہ, میں نے آپ کے ساتھ کون سا انصاف کیا, کون سا اچھا سلوک کیا, میں نے تو آپ کو گالیاں دی, برا بھلا کہا. فرمایا کہ ہاں, ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعلیمات یہ ہیں, آپ نے فرمایا سلمن قطاق, جو تیرے ساتھ تعلق توڑے اس کے ساتھ تعلق جوڑو, واف عمن ظلمک, اور جو تجھ پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو, واحسن الى من اساء الیک, اور جو تیرے ساتھ برا سلوک کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو. لہذا آپ نے جو کچھ کیا وہ تو آپ کو پتا ہے, اس وجہ سے میں یہ تھیلا لے کر آپ کی خدمت آیا ہوں تاکہ تیرے ساتھ اچھا سلوک کر کے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس ارشاد پہ عمل ہو جائے. ہمارے بڑوں کی یہ شان, انہوں نے کر کے دکھایا. امام کاظم رحم اللہ کے بارے میں آتا ہے, ان کا نام کاظم اس وجہ سے مشہور ہوا کہ وہ غصہ کو پینے والے تھا. اس کی ایک باندھی تھی اور باندھی بھی اللہ والوں کی اللہ والی ہوتی ہے. تو ایک دفعہ وہ خدمت کر رہی تھی, اس کے ہاتھ سے کوئی سالن وغیرہ اس کے اوپر گر گیا اور اس کے کپڑے نہ خراب ہو گئے اور تکلیف ہو گئی, اس کو غصہ آیا, اور جب غصہ آیا غصے کی وجہ سے آنکھیں سرخ ہو گئی, رگیں پھول گئی, قریب تھا کہ اس کو مار لیتے, باندھی تھی ان کی. تو اس نے جب دیکھا کہ آقا بہت غصے میں ہے, اس نے فوراً قرآن پاک کی یہ آیت پڑھی کہ جنتیوں کے اوصاف جو ہے والکاظمین الغیظ, غصے کو پینے والے ہوتے ہیں. تو اس نے کہا چلو میں نے غصہ پی لیا, کچھ نہیں کہتا. اس نے پھر آگے کہا والعافین عن الناس, نہ صرف ایک غصہ پیتے بلکہ معاف بھی کرتے ہیں. انہوں نے کہا میں نے معاف کر دیا, کچھ کہا بھی نہیں اور معاف بھی کر دیا, دل سے معاف کیا. پھر آگے اس نے کہا واللہ یحب المحسنین, اللہ تعالی احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, پسند فرماتا ہے. تو فرمایا کہ چلو میں نے احسان کر دیا اور تجھے آزاد کر دیا. اب ہم اور آپ دیکھیں کہ کہاں سے بات کہاں پہنچ گئی, ایک آیت سے. ہم تو گھنٹوں تقریر کرتے ہیں, گھنٹوں تقریریں سنتے ہیں, مرے پر اثر نہیں ہوتا, لیکن انہوں نے صرف ایک آیت سن لی اور سنتے ہی فوراً انہیں غصہ ٹھنڈا ہو گیا, احسان کر لیا اور آزاد کر دیا. اس ترتیب سے اگر ہم اور آپ ان کے مشق کریں گے اور پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اللہ جل شانہ وہ وقت لائے گا کہ ہم غصہ کو پیتے رہیں گے, غصے کو ہم یعنی برداشت کرتے رہیں گے. اور اگر ہم نے غصہ برداشت نہیں کیا اور غصہ نہیں کیا تو یقین کرے کہ دنیا میں بھی ہمارے لیے اکثر مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا, اور آخرت تو ہے ہی ایسی جگہ کہ پھر غصے کی وجہ سے جو ہم نے زیادتیاں کی ہوں گی تو ان زیادتیوں کا ہمیں پھر اس کا بھگتنا پڑے گا, جو کچھ اس کے مشکلات ہوں گے اور جو کچھ ان کا انتقام ہوگا, تو وہ قیامت کے دن ہم اللہ کے سامنے جواب دہ ہوں گے, جواب دہ ہوگا. اس وجہ سے ہم اور آپ اگر چاہیں تو غصہ کو برداشت کریں. ایک صحابی نے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ مجھے وصیت فرمائے مختصر کی, تو آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کر. پھر کہا کچھ اور وصیت فرمائے, آپ نے پھر فرمایا لا تغضب, غصہ مت کر. پھر کہا کہ یا رسول اللہ کچھ اور وصیت فرمائے, تیسری مرتبہ بھی آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ لا تغضب, غصہ نہ کر. آپ علیہ الصلوۃ والسلام مربی تھے, تربیت فرماتے تھے, ہر انسان کو دوائی اس کے مزاج کے مطابق دیا کرتے تھے. ممکن ہے کہ اس کے اندر غصہ کی صفت زیادہ ہو, آپ علیہ السلام کو محسوس ہوا ہوا, اس وجہ سے اس کے لیے بطور خاص یہی وصیت فرمائی, کسی کو کوئی اس کو غصہ نہ کرنے کی وصیت فرمائی. ہے تو مختصر جملہ, لیکن غصہ نہ کرنے سے کتنا فائدہ ہوگا, اس کو کتنے نقصانات سے بچنا ہوگا. تو اس اعتبار سے حدیث پاک میں غصہ پینے والوں کے لیے آتا ہے, من سر رہو, جس کو یہ بات خوش کرے, ایشد فلح البنیان, کہ اس کے لیے بلند بلند عمارتیں بنائی جائے, وطر فلح الدرجات, اور ان کے لیے درجات بلند کیے جائے, تو اس کو کیا کرنا چاہیے, فلیاف عام من ظلم, اس کو چاہیے کہ جو اس کے اوپر ظلم کرے اس کو معاف کرے, ویوتی من حرم, اور اس کو دے جو اس کو محروم کرے, ویحسن الی من اساء, اور اس کے ساتھ احسان کرے جو اس کے ساتھ برا سلوک کرے. تو اللہ تعالی ہم اور آپ کو غصہ پینے کا اور غصہ برداشت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اس وجہ سے کہ یہ بہت بڑا کام ہے, کوئی آسان کام نہیں, جس کو اللہ جل شانہ فرمائے کہ ولمن صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور, جس نے صبر کیا اور بخش دیا یہ بہت بڑا کام ہے, انبیاء والا کام ہے. تو اور صبر جو ہے صرف یہ نہیں کہ ہم برداشت کریں اور کسی کو گالی سن کر, بلکہ صبر کی تو کئی قسمیں ہیں, صبر علی الطاعۃ, صبر علی المعصیہ, اور صبر علی المصیبہ, یہ بھی صبر ہے. تو اس صبر کے ذریعے سے انسان اللہ تعالی کی اعانت حاصل کر سکتا ہے. فرمایا واستعینوا بالصبر والصلاۃ, تم مدد چاہو, مدد حاصل کرو, اللہ کی استعانت حاصل کر لو, بالصبر صبر کے ساتھ, والصلاۃ اور نماز کے ساتھ. صبر کو پہلے ذکر کیا, نماز کو بعد میں ذکر کیا, اس لیے کہ نماز کے لیے کچھ شرائط ہوتے ہیں, وضو کا ہونا, کپڑے کا پاک ہونا اور ساری چیزیں, لیکن صبر جو انسان کے اوپر جس وقت کوئی مصیبت کی بات آ جاتی ہے فوراً صبر کرنا, تو اس کے لیے کچھ شرائط برائز نہیں ہے. تو اس سے جو ہے استعانت پہلے ہوتی ہے, نماز کے لیے استعانت حاصل کرنے کے لیے کچھ وقت لگتا ہے, تو وہ استعینوا بالصبر, صبر کے ذریعے سے استعانت حاصل کر لو. حدیث پاک میں آتا ہے کہ انسان کے اوپر جو مصیبتیں آتی ہیں, جو پریشانیاں آتی ہیں, اس پر جو انسان صبر کرتا ہے تو اس کا بڑا مقام ہوتا ہے. حدیث قدسی ہے, اذا وجهت لعبد من عبادي مصیبتا في بدنه, جب میں اپنے بندوں میں سے کسی بندے کو کوئی مصیبت متوجہ کروں, اس کے بدن میں مثلا بیمار ہو گیا, کوئی تکلیف ہو گئی, ایکسیڈنٹ ہو گیا, اور کوئی نقصان اس کو پہنچ گئی, او ولدہ, یا اس کی اولاد میں سے اس کو کوئی تکلیف, اس کا بچہ بیمار ہو گیا, مر گیا, اور کوئی کسی طریقے سے اس کو نقصان پہنچا, او مالی ہی, یا اس کے مال میں اس کو کوئی مصیبت متوجہ کروں, اور فرمائے سن مستقبل ذلک بصبر جمیل, پھر اس کا استقبال کیا اس نے صبر جمیل کے ساتھ, یعنی جزا فضا نہیں کیا, واویلا نہیں کیا, بلکہ یوں کہا کہ اللہ تعالی کی طرف سے ہے اور بس میں رج ہوں. تو اللہ جل شانہ فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے, استحلیت منہ یوم القیامہ, مجھے اس سے قیامت کے دن حیا آئے گی, ان انصر له میزانا او انصر له دیوانا, کہ میں اس کے لیے ترازو قائم کروں, یا اس کے جو عمل نامے کا رجسٹر ہے دیوان وہ اس کے لیے لے آؤں اور حاضر کروں. یوں سمجھو کہ بغیر حساب کتاب کا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا. کس وجہ سے؟ صبر کی وجہ سے. اس طریقے سے کسی کے اوپر جو تکلیف آ جائے اور اس کو برداشت کرے تو اللہ تعالیٰ اس کو بڑا مقام عطا فرماتا ہے، لیکن جو برداشت نہ کرے، صبر نہ کرے، تو اس کے بارے میں وعیدیں بھی ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے من لم يرضى بقضائي، جو میرے فیصلے پہ راضی نہ ہو، جو میرے فیصلے پہ راضی نہ ہو، ولم يصبر على بلائي، اور میری مصیبت اور میری بلا اس پر صبر نہ کرو، تو فلیلتمس ربا سوائی، پھر اس کو چاہیے کہ میرے علاوہ اپنے لیے کوئی اور رب تلاش کرے. تو یہ ساری چیزیں اللہ والوں کے صحبت میں رہ کر سیکھنے پڑتے ہیں کہ جب مصیبت آ جائے اس وقت کیا کرنا ہوگا، پریشانی آ جائے اس وقت کیا کرنا ہوگا. اس لیے کہ ساری چیز انسان کے ساتھ وابستہ ہوتی ہیں اور انسان کے ساتھ یہ ساری چیزیں پیش ہوتی رہتی ہیں. لیکن جب اللہ والا ہوتا ہے تو پھر اس کو تکلیف میں بھی خوشی ہوتی ہے اور خوشی میں بھی خوشی ہوتی ہے. ایک اللہ والا نے کہا کہ دنیا کے اندر اور کائنات کے اندر جتنے بھی کام ہوتے ہیں کوئی کام میری مرضی کے خلاف نہیں ہوتا. کسی نے کہا یہ کیا کہہ رہا ہو، یہ مقام تو کسی نبی کو بھی حاصل نہیں ہوا، انبیاء کے طبیعت کے خلاف بھی بہت سارے کام ہوئے ہیں. اس نے کہا کہ میں نے اپنی چاہت کو اللہ کی چاہت کے تابع کر دیا، اب اللہ جل شانہ جو کچھ کرنا چاہے میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا، اور جو کچھ اللہ کی مرضی وہ میری مرضی. اب اگر کسی تکلیف میں مبتلا کرے اللہ کی مرضی تو وہ میری مرضی، کسی کو راحت پہنچائے اللہ کی مرضی وہ میری مرضی، مجھے تکلیف دے اللہ کی مرضی ہو تو وہ میری مرضی، مجھے خوش کر دے اللہ کی مرضی وہ میری مرضی. تو اب دنیا کے اندر کوئی کام ایسا ہے نہیں جو میری مرضی کے خلاف ہو، اس لیے کہ میں نے اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کر دیا. بس یہ بات ہے اصل کہ اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع بنائیں تو اس کو کیسے بنائیں، اس کے لیے کیا کریں، کیا وسائل اسباب اختیار کریں. بس ان وسائل اسباب اختیار کرنے کے لیے ان اللہ والوں کے پاس بیٹھنا پڑتا ہے اور ان کے پاس آنا ہوتا ہے تاکہ انسان آ کر اپنے آپ کو سدھارے اور وہ صفات جو انسان کو حاصل کرنے کی ہیں، صفات حمیدہ، وہ حاصل ہو جائے، اور وہ صفات جو رذیلہ ہے انسان کو ان کو چھڑانے کی کوشش ہو تو وہ صفت انسان سے چھوٹ جائے، تو اللہ والوں کے صحبت میں ہوگا. اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين. لا اله الا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم. اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل اثم، لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا مريضا الا شفيته ولا حاجة من حوائجنا والآخرة الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك استغيث، يا حي يا قيوم برحمتك استغيث. اصلح لنا شأننا كله، اصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين، ولا تكلنا الى انفسنا طرفة عين. اللهم لا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمته.